Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Частка трэцяя. Бермуда, Мадагаскар, Тюмень. Глава 28. Локісаў ляжаў на дне Герадотава мора, прытуліўшыся шчакой да мядзведзя і калаціўся ўсім целам. Побач валялася галава цукровай бабы, адпітая бутыль самагонкі і абгрызеная палка браўншвейгскай. Калі б акумулятар не скралі, можна было б завесці рухавік і пагрэцца, але цяпер у машыне не мелася нават пледа, толькі дэмісезонная куртка ды некалькі брудных дыванкоў з-пад ног у салоне. Усё здарылася настолькі хутка, што Локісаў нават не паспеў узяць хаду падзеяў пад кантроль. Ён ляжаў на ложку і чытаў жудасную гісторыю, якая здарылася ў 1541 годзе ў Францыі, калі адзін лікантроп небарака пасля доўгіх катаванняў прызнаўся, што ён пярэворацень, але звярыная шкура ў яго павернутая ўнутр. Мясцовы псіхіятр загадаў адсекчы яму ногі, каб гэта праверыць. Нечакана ў дзверы пагрукалі. Локісаў здрыгануўся і зірнуў на гадзіннік. Да поўначы заставалася ўсяго 5 хвілін. На дварэ панавала стыхія. Моцны штармавы вецер калаціў у акно. Вырашыўшы, што для прасіцеляў час запозні, ён спачатку хацеў зрабіць выгляд, што спіць. Але ў дзверы пастукалі зноў, цяпер настойлівей. Локісаў затаіўся і пачаў вачыма пачукваць на ўсялякі выпадак які-небудзь цяжкі прадмет. Благое прадчуванне ахапіла яго. Ён ужо вырашыў цвёрда, што не адчыніць, як раптам пачуў, што нехта з таго боку асцярожна усоўвае ключ у замок. У прыступе жывёльнага страху Локісаў падскочыў і пачаў гойсаць па пакоі ў пошуках якой-небудзь прылады для абароны. Якраз гэтым вечарам ён прачытаў, як засцерагчыся ад пярэворатняў, але як на злосць пад рукой не было ніводнага з неабходных інгрэдыентаў. Забіць ваўкалака маглі 3 срэбныя кулі, адна з якіх мусіла трапіць у сэрца. Таксама прыдалася б страла з абсідыянавым наканечнікам ці абсідыянавы нож. Можна забіць пярэворатня змяінай сякерай, гэта значыць той, якой да гэтага засеклі гадзюку. На скрайні выпадак прыдаўся б і асінавы кол са срэбнай дзюбай, але ні яго, ні ірыдыя, ні воўчага кораня, нічога такога ў пакоі не было. Ён з жахам пачуў, як ключ у замку ціхутка зрабіў адзін абарот і павольна пайшоў на другі. Адначасова ледзь завагалася і зрушыла дзвярная ручка. Думкі Локісава замітусіліся паміж выбарам «маліцца» ці «лаецца матам». У гэтым пытанні сутыкаліся дзве супрацьлеглыя школы. Адна казала, што пры сустрэчы з пярэворатнем трэба абавязкова маліцца. Іншая сцвярджала, што ні ў якім выпадку гэтага рабіць нельга, бо малітвы на ваўкалака не дзейнічаюць, а толькі раздражняюць. Надварот, пры сустрэчы з ім трэба лаяцца самымі бруднымі, нецэнзурнымі словамі. «Пайшоў нахуй! Пайшоў нахуй! Пайшоў нахуй!» Прыняў нарэшце рашэнне на карысць другой школы Локісаў і ў холодным поце працягваў назіраць за няспешным паваротам ручкі. «Пайшоў нахуй! Пайшоў нахуй! Пайшоў нахуй! Пайшла нахуй! Пайшла нахуй!» Дзверы павольна адчыніліся, і ў цемры калідора ён разгледзеў Паліну Козел. Ніколі раней ён не бачыў дачку Розаліі ў такім уборы. Дагэтуль яна заўсёды апраналася толькі ў чорнае. Цяпер жа на Эме была белая з карункамі начная кашуля, адчаго яе гатычны грым выглядаў нашмат больш злавесна. «Пайшла нахуй?» – загадкава прамовіла яна і ўвайшла ў пакой. «Эма, ты гэта што? Дзіцячы час скончыўся, ідзі спаць!» Падаўся назад Локісаў. «Самая поўнач!» Яна акуратна замкнула дзверы і зрабіла 2 крокі насустрач. «Эма, ідзі нахуй!» Паспрабаваў, але няўпэўнена яшчэ раз прамармытаць локіса, ўжо ўсвядоміўшы, што абраны метад памылковы. «Алдовенькі, я не Эма, я Паліна», павольна, нібы ў самнамбулічным сне, працягвала тая. Голас яе быў такі цягучы, мядовы, што Локісову нават здалося, што яна абкураная ці абдзяўбаная, але відавочна нечым гатычным, можа нават мухаморамі. «Сёння поўня, я хачу ад цябе зачаць Локіса», — плаўна працягнула Эма Паліна Маліна. «Што ты такое вярзеш? Я ж ужо галдовенькі, нашмат старэйшы за цябе. Я ж кепскі бацяня, і быраў у мяне мала. Я хутка з'еду, а ты застанешся маці-адзіночкай», — занерваваўся Локісаў, скінуў з сябе шведар і стаў расшпільваць кашулю. Ён прыгадаў яшчэ адзін спосаб. У адным навуковым артыкуле пісалася, што калі вы сустрэлі ў лесе пярэваратня, трэба хутка скінуць з сябе ўсю адзежу, скласці з яе кола, стаць у яго і, узяўшы два камяні, выбіваць імі іскру, пакуль пярэваратень не знікне. «Ты не дарубаеш, мне твае быры пофіг, я даўно хацела нарадзіць Локіса, толькі не адразу дагнала, думала, ты так грыба едаў, марачок залётны, а ты адмірал, алдовенькі, адмірал Локіс. Давай, далбанёмся, без даждзевіч коў». Эма падышла зусім блізка. Локісаў разгледзеў, што пад кашуляй у яе не было нічога. Вядома, прухкая задніца Паліны Маліны, абцягнутая скуранымі нагавіцамі, яму вельмі нават падабалася. У іншы час ды ў іншым месцы ён бы ні секунды не вагаўся, але цяпер ён скінуў сябе майку і пачаў расшпільваць джынсы. «Паліна, гэта будзе няпростае дзіця, своеасаблівае, цяжкае для выхавання. Не выключана, што яго паставяць на ўліку дзіцячым пакоі міліцыі. Ён будзе кепска вучыцца, а калі вырасце, магчыма нават з'есць Вальдэмара Варфаламеевіча». Кінуўшы джынсы на падлогу, Локіса ўзяўся рабіць з адзежы кола. «А дапусціць гэтага катэгарычна нельга, бо я ж абяцаў, што ні яго, ні завуча школы ніхто есці не будзе». «Фігня, пра гэта ніхто не ўрубіць. Я ж не накашляла следаку, што ты ў тую ноч скіпнуў з гатэля». Эма Паліна узняла рукі, і яе белая кашуля упала на падлогу побач з колам. «Я ж Вальпургіевічу даў слова! Які ўдар па маёй рэпутацыі! Як скіпнуў! Куды скіпнуў?» Ён скінуў апошняе, што на ім было, пабег у кут, і за адсутнасцю двух камянёў выкаціў цэнтр кола дзіця вялікай і малой мядзведзіцы, і, схапіўшы галаву цукровай бабы, што моцы па ім стукнуў. У бабы тут жа адваліўся нос, а Эма падышла ўжо настолькі блізка, што Локісаў адчуваў цяпло яе цела. У адчаі ён яшчэ раз падняў галаву і цяпер адбіў вуха. «Я тваё алібі, ідзі да мяне, кінь швартовы», — прашаптала Эма, ступіўшы ў кола, і ўжо была пацягнула рукі да швартовага, як знізу данёсся не чалавечы, але выратавальны крык. Эма схамянулася і павярнулася да дзвярэй. Жудасны лямант паўтарыўся, так што ў Локісава нават мільганула думка, што там некага зарэзалі, а можа і зжэрлі. Цяпер ужо з падвойнага перапуду ён яшчэ раз цюкнуў па цукровым мядзведзі і адбіў бабе сківіцу. Знізу пачаўся грукат і нейкая незразумелая валтузня. Эма кулей кінулася ў ложак і з галавой схавалася пад коўдрай. Локісаў стаяў пасярэдзіне пакоя, абсалютна голы, з цукровай галавой у руках, не цямячы, што рабіць. Кінуцца за эмай пад коўдру, можна выбегчы за дзверы насустрач лёсу, схавацца ў ваннай. Тым часам Лямант унізе нечакана сціх, а замест яго пачуліся цяжкія крокі. Хтосьці вялікі, грузны уздымаўся па лесвіцы. «Ён!» – мільганула ў галаве. Локісаў запанікаваў і пачаў ашалела думаць, што можна зрабіць. Скочыць у акно, але да гэтага лепш апрануцца. Нібы ў ліхаманцы ён з грукатам кінуў на падлогу цукровую бабу, нацягнуў майткі і замітусіўся па пакоі. Падбегшы да акна, ён выглянуў на плошчу і адразу ўсё зразумеў. Знізу на яго пазіраў тузін барадатых козелаў. З думкай «Божа, гэта ж ніякія не козелы, а сямейка Локісаў. Як жа я раней не зразумеў. Гэта ж было відавочна адразу па іх мордах». Ён пачаў нацягваць шкарпэткі, схапіўся за майку. Крокі за дзвярыма няўмольна набліжаліся, хтосьці магутны, мабыць, ростам не меншы за 2 метры, ужо ішоў па калідоры да яго пакоя. Кожны свой крок быццам кувалдай прыбіваў да падлогі. Локісаў паспрабаваў падняць цукровае дзіця вялікай малой мядзведзіцы з надзеяй выкарыстаць для абароны, аднак тут жа зразумеў, што яно занадта цяжкое. Калі ён нават і адарве яго ад падлогі, то ў лепшым выпадку толькі прыцісне ім Локісу лапу, чым раззлуе таго яшчэ болей, а што больш імаверна, скіне мядзведзя сабе на палец. Таму зноў схапіўшы цукровую бабу, ён утаропіўся ў дзверы і застыў напагатове. «Божа! Навошта? Навошта я папёрся ў гэтую дупу свету?» Усё яго жыццё прамільгнула перад вачыма. Сядзеў бы сябе спакойна ў Мінску, па вечарах. Хадзіў бы ў нескладовы, піў каву ў Б. Глядзеў на Д і думаў пра Ж. Але ж не, захацелася самоты. Крокі тым часам набліжаліся да самага пакоя. Хтосьці з таго боку спыніўся і замёр. Локісаў цяпер чуў толькі яго цяжкае дыханне. Яшчэ імгненне, і гэты хтосьці паспрабаваў уставіць ключ у замок. Безвынікова ў ім паклупаўшыся, невядомы мацюкнуўся і гучна 3 разы стукнуў. «Паліна, адчыні, чуеш? Адчыні, 2 разы паўтараць не стану!» «Давай!» – пачуўся яшчэ адзін, больш пісклявы, падобны да разаленага голас. Хтосьці там засапеў, харкнуў, сплюнуў, раздаўся гучны хруст, і дзверы вылецелі з першага ўдару. На парозе плячыма на ўсю выйму стаяў конь-каваль Гена. У руках ён трымаў тое, што было так неабходна Локісаву ў гэты вечар, і што Гена найхутчэй усе апошнія дні хаваў пад стойкай рэцэпцыі. Здаравенны асінавы кол са срэбнай дзюбай. З-за спіны каваля тут жа вылецела Розалія. Локісаў стаяў пасярод пакоя ў адных майтках, шкарпэтках і майцы, разумеючы, што ніякага алібі не мае. Голая праўда ляжала цяпер у ягонай пасцелі, на стале красаваліся пачатая бутыль самагонкі і паўпалкі брауншвейгскай, а на прыступках ужо бег наверх тузін п'яных і раззлаваных, разаленых дзевераў і шваграў. «Гэта не тое, што вы думаеце, адразу папрашу без абраз!» – ляпнуў Локісаў першае, што прыйшло ў галаву. «Ах вы кабяліна! Ах вы стары казёл! Дон Жуанішка хрэнавы! Прыгрэлі барына за 1 мільён у суткі! Эк, як хутка па бацькоўскіх слядах пайшоў! Толькі мы вам не прыгонная! А ты чаго развалілася, графіня?» Розалія подскочила до ложка и скинула коудру. «Зараз жа устала и пайшла отсюль!» «Фак! Роза, дай апрануцца!» «Апрануцца табе? Я тебе зараз апрану!» Яна схапіла з подлоги белую начнушку и под свинячы виск стала лупцаваць Паліну. «Роза, Локі справду кажа, не было нічога!» подала тая голос. «Эма, правду кажа, не было нічога», – разгублена паўтарыў Локісаў. «Якая яшчэ Эма?» – Розалія выкаціла вочы. Дык яна ўжо стала Эмай? Так. І даўно гэта ў вас? Якая Эмма? Нічога не ведаю, праскуголіла Паліна, нацягваючы на шнушку. Ты яшчэ тут, марш адсюль, маркіза, выкрыкнула Розалія і раптам замерла, быццам спаралізаваная. О, Езу! Які жах! Не! Стой! Кладзіся назад, скамандавала яна Паліне. А ты выправадзі іх адсюль, зараз лішніх вушэй не трэба, кінула яна Гену. Той, усё гэтак жа, не выпускаючы з рук асінавы кол, панура стаяў ля дзвярэй. За яго спінай ужо набег прыстойны натоўп вясельных шваграў. Частка іх была ўжо на парозе, другая мільгала лычамі з калідора, спрабуючы разглядзець, што адбываецца ў пакоі. «Так, Геннадь, з самай раніцы пойдзеш у пассавет!» Дзелавіта працягнула Розалія, калі дзверы за шваграмі зачыніліся. І дамовішся на роспіс учорашнім днём. Гэта яшчэ навошта? Адчуўшы нядобрае, грызнуўся Локісу. Нам байструка на сябе ўзяць. Гэта раней вы, гаспадзін граф, маглі ў любы ложак заскочыць без наступстваў. А цяпер усе роўныя. А нам новае чудзішча, ды яшчэ без бацькі ў сям'ю не трэба. Хопіць, адно ўжо маем, увесь пасёлак смяецца. Так што дзеўку зганьбілі, зрабіце ласку нацягнуць штаны і заднім числом ажаніцца. Роза, жаніцца не прыкольна. Не прыкольна? А ты, сучка, ведала, што сёння поўня? Хто ў поўню ад Локіса народзіцца? Раней трэба было галавой думаць, а цяпер ужо нічога не зробіш. Устала, станік нацягнула і шагам марш у ЗАГС. Што? «Ні за што! Усё, што заўгодна, толькі не ЗАГС!» – залімантаваў Локісаў, нацягваючы джынсы. «А ну, Гена, стукні разок па яго сіятельстве!» «Да, цяпер ужо нічога не паробіш!» – замармытаў будучы цесць. «Хацелася пастрыгчыся, а давялося жаніцца! Які дагляд, такі лад! Вуні сваякі ўжо сабраліся!» Под добрым кустом трава зеленее, за добрым мужиком жонка молодзее. Прышла свіння некарысна, з'ела зярнятка пшанічна. Гаспадарку вещи, не бородой трэщи. Раніцай поедзеце ў район, купіце шлюбную сукенку. Ды глядзі, чтоб гэтая мадам Пампадур не выбрала чаго-небудзь гэткага. Сукенка павінная быць белай і без ланцугоў і заклёпак. Добра, зробім, працягваў мыкаць Гена. У вас тавар, у нас купец. Бракам добрую справу не назабудь. Жаніхо касцём пазычым, ва ўлодака такі ж памер. Дзеўцы вяселле, карове смерць. Калі ў хаце цэ, не бярэ лэ. «Абзвоніш усіх, запросіш на суботу», – працягвала Розалія, быццам Локісава ўжо не было ў пакоі. «А можа, і добра, хто яшчэ гэта пазорышча возьме, а тут адразу ў графіні?» «Адрэзаны лусты не прылепіш, жаніх вясёлы, усяму шлюбу гамон, ра! Фатографа трэба з раёна запрасіць, замуж і пэсэ, а вэ сэлэ!» «Мужик с жонкой сварацца, у горшку трасца варыцца, с гразі да ў князі, а можа і хорошо, дачка графіня, бацька прычыне, заўтра і кабанчыка зарыжам».